राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम निश्चय है कि हम यहाँ के नहीं है, हम यहाँ आए हैं, यहाँ के नहीं है। यहाँ के यहाँ तो डेरा लगा दिया है कि मैं यहाँ है, ये मेरा घर है, मेरा कुटुम्ब है, मेरा समाज है, अमुक मैं हूँ। ये आपका नहीं है, आप भगवान के हैं, परम पिता परमेश्वर है। जो पिता का घर होता है वही तो पुत्र का घर होता है, या पुत्र का घर अलग होता है। ऐसे भगवान सब जगह है, पर सब जगह होते हुए निर्लेप है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्य है, सर्वत्र अवस्थित होते है तथा नोपलिप्य है। जैसे आकाश सब जगह परिपूर्ण होता है, अभी कहीं लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही आकाश लिप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मा में किसी से भी लिप्त नहीं होता। तो उसके लड़के होकर के आप लिप्त हो जाते हैं, ये लिप्त होना है निषेध है। ये लिप्त होने से ही शुद्ध होता है, संताप होता है, शांति नहीं मिलती। लिखने वाला चीज यहाँ ही नहीं। जैसे जैसे आप मुसाफरी में जाते हैं तो कहीं ठहरते हैं, वहां के हो नहीं जाते हैं। वो मुसाफरी में रात पर ठहरने विश्राम लिया है, ऐसे आप अपने विश्राम लिए यहाँ के है नहीं। आप ये निश्चित समझो बिल्कुल। इस प्रकार से जीव अविनाशी, इस प्रकार से आप ऐसे है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सूराशी है, ये आपका स्वरूप है। आप लिप्त न हुए यथाकाश स्थितो निरम वायु सर्वत्र गोमान, यथाकाश स्थितो नित्यम आकाशम नोपलिपित है, सर्वत्र आत्मा बोलते ऐसा प्रकाश ये का कृष्ण लोग एक सूर्य सबको प्रकाश है। ऐसे ही क्षेत्रीय संपूर्ण शब्दों को प्रकाश करता है। तो क्षेत्र के साथ आप नहीं है, आप क्षेत्र के है, और वो क्षेत्र के एक देशी नहीं है, सब क्षेत्रों को प्रकाश करता है। इतना प्रकाश यदि एक शब्द दिया है यहाँ पर, एक सूर्य संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश, ऐसे आप एक है वो सब क्षेत्रों को प्रकाश करते हैं। ये जातिवाद के वचन है, तब सब क्षेत्रों को आप प्रकाश करते हैं। और क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये वो ज्ञान है। और मैं ये बताया था क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मामा, ये भगवान समत ज्ञान है। आप ज्ञाता है, ज्ञाता कैसे प्रकाशक निर्लिप्त था, आप नवलिप्त है हमेशा प्रकाश। सूर्य सबको प्रकाश करता है, तथा लिप्त किसी के साथ नहीं होता। सूर्य के पास में, सूर्य के प्रकाश में कोई वेद पाठ करता है या कोई हिंसा भी करता है, तो ये पुण्य और पाप के बागी भगवान सूर्य नहीं होते। जो करते तो मानकता है वो देवता होता है। कर्तृत्व होता है भौतित्व के लिए, ऐसा आप कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता स्वीकार करना ही गलत है। अपने को कर्ता भोक्ता स्वीकार न करना है। साधन आता है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच अध्यारोप यही नहीं जाए, ये वैद्य है। अध्यारोप तो संस्कार बढ़ जाता है, आरोप करने से वो दूर नहीं होता। आरोप करे ही नहीं, अपने में करते तो है ही नहीं। करते तो भोगते तो त्याग नहीं करना है, स्वीकार ही नहीं करना है। वास्तव में आप कथा होता नहीं है, प्रकाशित कर्ता भोक्ता मन स्वीकार न करना है, यह आपका स्वरूप है। अध्यारोप करे तब कर्ता का पाप ज्यादा पड़ा। अध्यारोप से मिथ्या संस्कार पड़ जाते हैं। कर्तव्य भौतित्व वे संस्कार दूर करने में क्षीणता पड़ती है, स्वीकार ही न करे तो काम ठीक है। इस बात कर्ता भोक्ता बनेगा त्याग नहीं करना है, को स्वीकार ही न करना है, अध्यारोप भी न करना है, क्योंकि स्वरूप में अध्याय कर्तृत्व नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी दो चेतना मधुर सहसी अध्यारोप नहीं, स्वाभाविक सूराशि है। स्वाभाविक सूराशि होने से दुख सुहाता नहीं, किसी प्राणी को भी दुख नहीं सुहाता। क्यों नहीं होता? स्वाभाविक सूराशि है। ऐसे अग्नि अग्नि जल को नहीं चाहती, क्यों? जल विरोधी है, अग्नि बुझा देता है। इस बात कर्तृत्व भौतित्व सुख संसार का ये आपका विरोधी है। उसमें लिप्त कोई नहीं होता, दुख है, दुख से होनी चाहिए। क्यों? सहज सुख राशि है, आपसे विरोधी है। सहज सुख राशि ऐसे अपने सुख राशि को अनुभव करो। अनुभव ये अनुभव कब होता? कि शरीर मैं नहीं हूँ और मैं शरीर हूँ, इस शरीर का मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। तो शरीर के साथ संसार साथ एक है, संसार का शरीर है और संसार के लिए ही है। शरीर भी जब अपने लिए नहीं है तो जितनी भोग सामग्री है, घर है, जमीन है, जायदाद है, जो कुछ है, ये सब का सब ही संसार का है, संसार के लिए ही है। आपके कोई काम नहीं आता, आपके कल्याण में बाधक है, शांति नहीं है। शरीर, संसार, रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद, घर, मकान, ये आपके लिए नहीं है, ये जनता के लिए है, सब दूसरों के लिए। इनके द्वारा दूसरों की सेवा करो, ये भगवान ने कृपा कर दिया है त्याग करने के लिए। त्याग कर दो तो आपको इसकी वास्ता भी नहीं रहेगी, ध्यान हो जाओगे। यदि जो कर्मियों कहते हैं सेवा के लिए ही है, अपना नहीं, अपना लिए नहीं है, उत्सव तो है ही नहीं, क्यों संसार सेवा कर लिए? हरी सेवा के लिए कामना क्या दी जाए? कामना तो अपने चीज को हो तो कामना की चीज अपनी है ही नहीं, है संसार की, संसार की चीज का कामना करना है, ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। संसार की चीज है, संसार के लिए है, ईमानदारी है, ठीक तरह से संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है। आप चेतन हो, अपने चेतन भगवान है, आप उसे अंश हो, जड़ आपके लिए नहीं है, अब कोई काम नहीं करते, इस वास्ते आपका नहीं है, ये हो जाता कर्म योग, और इनसे आप अलग हो जाए, क्यों आप चेतन है, ये सब जड़ है, तो इससे अलग हो जाए, ये ज्ञान योग है, और जिसके अंश उस स्थान हो जाए, है ये भक्ति है, ये योगास्त्रयो में आप होता, ज्ञान कर्म से भक्ति से दो पाए न्योस्ती कर दीजिए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के साधन है, साधन है प्रेम भगवान के साथ, अपनापन ये साध्य है। खास अपने भगवान है, भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, चेतन अमर से सूरा से यह स्वीकार करना चाहिए, चिन्मय सत्ता आपका स्वरूप है, सत्ता में कर्तृत्व भूत है नहीं, सत्ता मात्र है, सत्ता में कर्तृत्व नहीं है, भौतित्व नहीं है, सत्य सत्ता है बस, ज्ञान स्वरूप सत्यरूप आनंद रूप, सत्यानंद स्वरूप है, यह आपका स्वाभाविक है, इस वास्ते घन गाना, सत घन, चित घन, आनंद घन, घन मन ठोस, ठोस आते है उसमें दूसरी कोई प्रवेश नहीं होते, असत प्रवेश नहीं होगा, अज्ञान प्रवेश नहीं होता, आनंद प्रवेश नहीं होगा, संसार सुख दुख प्रवेश नहीं होता है, सच्चिदानंद गाना है, भूमा असल शाश्वत अमर, समठोस है तुम सर्वदा, या देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा, हरदम क्रिया होती है, क्रिया क्रिया और पदार्थ दिखता है, देख रहे पदार्थ साई दिखते, क्रिया कौन दिखती है, बाहर समझेगा तो क्रिया ही है, पदार्थ है ही नहीं, क्रिया का समूह है उसको पदार्थ कह देते हैं, क्रिया और पदार्थ संसार के लिए परिश्रम और पराश्रय, ये अपना नहीं है, ना पराश्रय है ना परिश्रम है, ये एकदम कैसी बढ़िया बात है, कोई क्रिया नहीं है, अर्पण कर देगा, कोई क्रिया नहीं, परम विश्राम, परम विश्राम, विश्राम रूप परमात्मा है, उसी कारण से विश्राम विश्राम में लग रहा है, बस भगवान के शरण हो गए, है ही उसके परमात्मा के अंश है, जिनमें सत्ता आपका स्वरूप है, शरीर न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है, यह प्रभु नहीं है, बहुत विलक्षण शक्ति सिद्धांत की पक्की बात है, क्रिया स्वरूप है, चिंतन सूर शरीर है, समाधि काल शरीर है, काल शरीर में समाधि होती है, स्थिरता है, समाधि है, ये काल शरीर की है, ये सब प्रकृति का है। विशेष ध्यान देने की बात है, यह समाधि भी अपनी नहीं है, जिसमें मिथ्यान होता है, समाधि अखंड समाधि है, मिथ्यान जिसमें है ही नहीं वो अपना स्वरूप है। क्षेत्र क्षेत्र केवल ज्ञानम यद ज्ञानम मतम वो बदापन मत है, उसमें परम विश्राम है, परम विश्राम आपका स्वरूप है। नाम साक्षी साक्षी उभय प्रबोधक, मानो श्रवण का भी ज्ञान हो जाए, निर्गुण का भी ज्ञान हो जाए, चतुर्थ भाषा दुभा। ए नाम है, ये बड़ा सरल रहता है भगवान का बोध कराने में, अपना स्वरूप का बोध कराने में, एक चतुर है, चतुर दुभा किया। खजुग में खास चीज है, चौं जोर सम श्रुति नाम प्रभाव करे विशेष, कहने अनुभव बड़े विचित्र बात है। उभय प्रबोधक चतुर्थ जो भाग्या होता है वो उसी बात को जान कर ही बता देता है, जो नहीं है ये दोनों को जागृत करने वाला है। आपका जो श्रवण रूप है गुणों को लेकर परमात्मा का श्रवण रूप है और निर्गुण है, दोनों को जानने वाला है, दोनों को ध्यान देगा। दो व्याख्या तो दूसरे उसकी भाषा से उसको जानता है, दूसरे वो उसकी भाषा से उसको जानता है। ये दोनों को जानने वाला है जो सगुण रूप निर्गुण रूप परमात्मा है, और परमात्मा को आपको ज्ञान कराता है, सगुण को निर्गुण ज्ञान नहीं कराता है, आपको ज्ञान करा देगा, ज्ञान बताता है। चतुर दुबक है, दुबक मामूली नहीं है, चतुर है वो, तो ऊपर ऊपर है भाषा, उसी भाषा उसी बोले उसी भाषा उसे चतुर दुबक है। मन सगुण दोनों को बोध करा देता है, ईश्वर सगुण गुण विश्व नाम सुखी उभय प्रबोध करने गुण चतुर्दुभाग बड़ा सुंदर अवसर है। हेतु सुने गाने वाले प्रभु ने कृपा करके मनुष्य दिया है, कब हो कर करुणा न दे ही। देश ईश बिना हेतु सुने ही, दो कृपा है दो, कभी करुणा कर गए बिना हेतु सुने कर गए दो है, अहेतु कृपा दो है। स्वाभाविक सब पर मोरी बराबर दया, सब पर एक शत्रु हो मित्र हो दर्शी न सब पर, सब पर वही बराबर दया है। ऐसे त्रिफल में शरीर दिया है, अरे उसे दोनों बोध कराने के लिए नाम दिया है, अरे नाम की विशेष मना गई है। कभी कही करुणा, करुणा का मतलब क्या है के बारी आई सब 84 लाख भोगत करके फिर मन शरीर दिया जाए, ये तो है क्रमश है। पर कृपा करके बीच में भी मनुष्य शरीर देते है। तुम अब शरीरों से पिंड छुड़ाओ, पिंड से पिंड छुड़ाओ, कारण गुण संकोच है। सदसद योनी में जाने में गुणों का संग है। उर्ध्वगत संति सप्तस्था मध्य तिष्ठा अधोगत संति तामसा, असंग हो जाए। असंग अयम पुरुष असंग है, कारण गुण संकोच है। सदसद गुण संग है, गुणों का संग नहीं, असंग हो जाए आप असंग। इसे संग सर्वात्मना त्याज्य, संग सर्वात्मना त्याज्य। सचे त्याग तुम न सकते, कोई संग त्याग न करे तो सद भी संगति हुए। संतों का संग करो, संत जिनने त्याग कर दिया है उनका संग करो। सताम संगो ही भेषजम, ये दवाई है उसे। आपका स्वरूप स्वतः असंग है। असंगो ही एव अयम पुरुष, स्वरूप स्वाभाविक असंग है। और सब स्वरूप असंग है तो गुणा कर लिया संग, ईश्वर शरीर मिलता है। असंग स्वरूप वो शरीर क्यों मिलता है? कारण गुण संगोष है। वो संग आप स्वीकार न करे तो स्वतः मुक्ति है, स्वाभाविक। ईश्वर असंग आप, असंग मरना नहीं है, असंग है आपका स्वरूप स्वतः स्वाभाविक। जन्म में जाने पर भी, उस योनियों में जाने पर भी आप असंग असंग रहते हैं, असंग लिप्त नहीं होते, न करोते न लिप्यते। जैसे नाहंकर तो भाव बुद्धि जैसे लिप्यते, अब तो अभी से मान लो नानते ने भी ये सत्रहवां अध्याय सत्रहवां श्लोक अठारवा अध्याय सार चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। सत्रहवा ये ना बुद्धि से न लिप्त है, कर्ता भोक्ता दोनों नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण,